jött egy újabb év! 2026! Még a 25-öt se szoktam meg, és már 26 van. Rohan az idő. Kicsit a jövőbe nézünk, visszatekintünk a múltba, mert asztrológusok, numerológusok kiszámolták, hogy mi lesz idén, és kiszámolták már tavaly is, hogy mi lesz 2025-ben. De vajon eltalálták? Ráhibáztak? Vagy netán tényleg tudták előre a jövőt? Kiderül. Már összeírtam más fókuszcsoport ötleteket, és lassan majd a hónap második felébe újra elindulunk az országba, csak most még egy kicsit fejetlenség van, az én fejemben mindenképp meg vannak dolgok, amit meg kell csinálnom, például ugye a könyvnek meg kéne a zárófejezetét írnom, meg a pénteken ezt célnagyár meetingot én prezentálok, na mindegy, azokat ki kell találnom. Gondoltam, hogy egy kis laza évinítás, az kifejezetten jó lesz. Visszatekinthetünk az előző évre, és nézzük meg, hogy bejött az előrejelzése az embereknek. Mert van ez a numerológia, nem tudom, ismeritek-e. Mondjuk van sok minden. Melyik az, amikor ilyen közmondásokból gyógyítanak? Vár ereje, ugye a kövek ereje, az nem a fal ereje, nem a kövekben. Na jó, hagyjuk is. Szóval, hogy a születési dátum a név betűiből számokat tudnak csinálni, és akkor és az hatás van a személyiségünkre, a sorsra, az életutakra. Talán mondanom sem kell, hogy nem sok tudományos alapja van annak, hogy a neved és a születésed alapján kiszámolják a sorsodat. Bár hogyha Borsodba születsz Magyarországon döngött padlóra, akkor az sok számítás nem kell ahhoz, hogy valószínűleg nem nagy a társadalmi átjárás itthon. Neres kisfiúnak születsz a valami gazdag vállalkozóhoz, akkor lehet, hogy egyel könnyebben fogsz majd élelemhez jutni, vagy akár jó oktatáshoz. Akkor ezt kivágjuk. Nyilván, mint minden áltudomány, semmi bizonyíték nincs ezekre, nem lehet alátámasztani, nem lehet bizonyítani, nem lehet tesztelni, és méghozzá egy csomószor az állítások azok eléggé ilyen nem túl kézzel foghatóak, és mégis nagyon sokan hisznek ezekben a dolgokban, amúgy sok ilyen hasonlóban is. Volt egy kísérlet annó, ilyen egyetemeken csinálták, hogy írtak egy olyan asztrológiai jellemzést, ami, vagy valami olyasmit, vagy személyiségi jellemzés, lehet, hogy nem kevelték be az asztrológiát. Úgy csináltak, mintha egy személyes dolog lenne, és nagyon sokan azt gondolták, hogy igen, ez rájuk igaz, aztán kiderült, hogy az egész egy ilyen tök általános dolog volt, és mindenkinek ezt mondták, és szóval az ember szereti magára venni a dolgokat, főleg, hogyha olyan úgy van megfogalmazva, hogy azt valahogy valamilyen aspektusodra rá is tudod vetíteni, erre szoktak figyelni ezek. És aztán, ha mondjuk jósolnak nekünk egyet, akkor az is közbejátszik, hogy megjegyezzük, vagy amit majd később megtörténik, azt úgy elraktározzuk. Ami nem jön be, azt elfelejtjük. És hát erre egy iparág épült. Dolgozni kell a kormánynak, nem külföldre mutogatni, nem az ukránokról beszélni. Nézzük, mit jósoltak 2025-re, mert ha valahol el lehet csípni ezt a dolgot. Igaz-e, hogy lehet, hogy mivel eléggé ilyen általános megfogalmazások szoktak lenni, még az is lehet, hogy ráhibáztak. Szóval. Hát ez egy nagyon kellemetlen dolog volt. Legalább van humora. Ezt szeretem, hát vagy ez alapján azért lazább, mint az ilyen, nagyon sok spiri nagyon komolyan veszi magát, néha azt érzem, ez jó felütés. Ha valaki tényleg meg tudna jósolni a dolgokat, akkor lehet, hogy nem szorulna rá semmire, mert meg tudna jósolni egy csomó olyan dolgot. Ha nem is a lottó számokat, de úgy így, hogy mikor lesz egy világválság, akkor lehet tudni, hogy sortolni kell, vagy hogyha éppen nem fellendülés van, ilyen általános dolgok, hogyha tényleg lehetne jósolni, értem, hogy nem a lottó számok, meg hogy épp ez a stock most föl vagy lemegy, de hogy ez már sokkal több információ, mint bármelyik brokernek a kezébe van, ha csak nincs valami plusz infója. De ugye a legtöbb ember, aki ilyenekkel foglalkozik, az általában hát egy szerencsejáték valahol. Itt előnye lehetne annak, aki ismeri a numerológiát, és akkor az kéne, hogy hosszú távon az összes numerológus az baromi jó broker lenne, de valahogy nincsenek összefüggése. Általában az új év a numerológusok és az asztrológusok számára egy baromi izgalmas időszak, és egy jó content, vagyis tartalom ötlet abból a szempontból, hogy igyekszünk és ilyen... De hogy neki ez a munka egy numerológus. Igen, asztrológus és numerológus, öregem ilyen. Na nézzük. Kezdnek megjósolni, hogy mi vár ránk 2025-ben, milyen energiák dominálnak, na, mire várhatunk. Amúgy érdekel, milyen energiák domináltak. Például, ha Jeszenszky Gézát idén megtámadta egy őrült kalapáccsal, mire a fia megírta, hogy azért támadták meg az apját, mert a sátánt szolgálja. A közéleti megszólalásaival. Ő a fia. Nyilvánvalóan az én videóm is 2025 rezgéséről biztos, hogy van. Rezgés, az összes kulcs szó megvolt. Hát nem tudom, ti hogy érzitek, milyen volt 2025 rezgés? Ezt... Ugye megindultunk, repülőrajt, utazósebesség, aztán sprint. Nem tudom, mit jelent a rezgés, de hogy hát rezgett. A rész az rezgett egy csomó helyen. De igyekszem szakmai érvekkel alátámasztani azt, hogy szakmai szerintem érvek, miről fog szólni 2025, milyen tendenciák, milyen energiák dolgoznak 2025-öt tekintve, és ez hogyan hathat ránk, milyen energiáik lehetnek, és hogyan érdemes ehhez az egészhez hozzáállni. És ehhez a numerológia módszertanát fogom főként segítségül hívni, egyrészt az asztrológiának a társmódszertana, és egyébként asztrológiai szempontból is néztem a 2025-ös képleteket, tehát mindenképpen meg fogom említeni. Ami nagyon furcsa nekem, hogy az emberek, ez az asztrológiai komoly képleteket néznek, meg számolnak, meg csillagok állása. Ez olyan, mintha komolyan venném a, nem tudom, a D&D-nek a mutatóit, vagy valami fantasy-nak a jóslásait, és az alapján számolnék. Csak, hogy valaki játékból csinálja ezeket, azt érted, mert ott akkor a játékban mondjuk valamit ki kell számolni, és akkor az egy ilyen kihívás, de hogy komolyan venni, ez szürreális. Egyszerűen szürreális nekem. Az asztrológiai vonatkozásokat is nem belemenve, nem konkrétan szakmázva, hanem a numerológia szemszögéből, de az asztrológia üzeneteit is bele fogom szőni ebbe a videóban. Lesz itt minden. Lesz itt nem ismered minden. A numerológiát, számisztikát, akkor azt is Pitagorasznak köszönhetjük. És... Szeretnek tudósokra hivatkozni, igen. De lehet, igen, lehet, hogy Pitagorasznak amúgy voltak bizonyítható dolgai is, ez lehet, hogy kevésbé. Vagy csak tőle eredeztetik, most nem tudom most épp hogy kötik össze vele, de mindig szeretnek valami olyan alapot mondani, ami nem bizonyítja amúgy a dolgaikat, csak így hivatkoztatnak valamire. És ahogy a bevezetőben említettem, elég sokféle információval lehet találkozni 2025 előrejelzései. De jó, itt a jövőből már megmond, már persze könnyű okoskodni a jövőből, de nem én nem is mondom, hogy meg tudom jósolni, de hát ők elmentek, ki tudják számolni, szinte már tudományosan hangzik. Nagyon sok ilyen, én például találkoztam azzal a nézőponttal, lehet, hogy te is, hogy 2025 az a Vénusznak az éve. Hát igen, ezzel vitatkoznék. Várjál, még nem tudom, hogy ez mit jelent. Mire alapozzák ezt, hogy a Vénusznak az éve? Mert amikor először megláttam, így fogtam a fejem, hogy... Tudjátok, ez a mészáros lölő, hogy ez... Miből számoltak ki? Figyelj, ez jó kis poénjai vannak. Figyelj, a vibe-ot szeretem a csávonál, de ugye azért... Az a bajom, hogy igen, lehet azt mondani, hogy te miből számoltad ezt, milyen senki által soha nem bizonyított képlettel számoltad, milyen nevetséges az, hisz én ezzel a senki által nem bizonyított képlettel szoktam kiszámolni. Én ezt a fantázia birodalmat használom, te azt, és akkor így most így mindig olyan mókás nekem, amikor egy kicsit így egyik spiri lenézi a másik spirit, hogy az mekkora hülyeség, miközben pont ugyanannyira bizonyítható az ő elméletei. Az asztrológiai képletekben, illetve a 2025 numer... Az, hogy az asztrológiában mennyien hisznek, félelmetes. Hogy bárki egy másodperc is ezt komolyan tudja venni, az rémisztő számomra. Ne keverjük az asztronómiával, az asztrológia, nagyon hasonlít a szó, de egy világ választja a kettőt. És nagyon érdekes, hogy direkt kommentekben kérdeztem azokat a tartalomgyártókat, akiknél találkoztam ezzel, hogy a Vénusz éve. Tök érdekes... Engem nem kérdezett. Legtöbben nem tudtak konkrét választ adni erre. Konkrétan Hát, ha tudtak volna, akkor nem ezzel foglalkoznának. Akkor töltöttem azzal, hogy kutattam azt, hogy most mibű számolják ki azt, hogy 2025 a Vénusz éve. És képzeljétek, addig kutattam, amíg rájöttem, és mint kiderült, egyébként nekem rendelkezésemre állt ez az információ, hogy miből számolják ezt ki. Ugyanis a numerológia Az is jó, amikor az eredmény van meg, és keresed, hogy milyen számítási módszerrel lehet azt kiszámolni. Ez általában a tudománynál azért nem egy jó irány, hogy megvan, hogy mit szeretnél, hogy legyen az eredmény, és akkor mindennel azon vagy, hogy azt bizonyítsd, és minden más meg ignorálsz. Szóval, hogyha kíváncsi vagy az univerzális évrezgéseire, benne a személyes évednek az üzeneteire, és ezeket szeretnéd megtanulni, vagy akár másoknak közvetíteni, akkor akár javaslom is neked tengermély szeretettel ezt a tanfolyamot, a weboldalomon minden információt megtalálsz. Ez csak nem el akarnak adni valamit, jó? Csatosan. Na de kanyarodjunk. Mindenki pénzből él. Úgyhogy már sikerült reklámoznom is magam. A káldeusok régen Babilónia területén élő asztrológiával, numerológiával foglalkozott, tehát a csillagok vizsgálatával. Hát igen, voltak emberek, akik ilyen régen voltak boszorkányüldözések, rengeteg baromságot hittek el az emberek, hát talán felülbírálhatjuk. Biztos lesz egy csomó dolog, amit meg mi rosszul gondolunk, és majd a remélhetőleg a következő generáció az felül tudja bírálni, és nem csak azt mondja, hogy hát igen, régen 2026-ban voltak az, nem tudom, asztrológiával foglalkozó emberek, már akkor is azt mondták, nem azt kell mondani, hogy már akkor is azt mondták, hogy akkor még azt mondták, bár akkor is azért meg volt a kritika. A régi korokban, amikor még sokkal kevésbé volt hozzáférhető a tudás, sokkal több hülyeséget lehetett elhitetni az emberekkel. Szerintem Orbán Viktor most úgy tökéletes, ahogy van. Igen, érdekelne a pszichológiai annak, hogy ha valaki tényleg ebben keresi a megnyugvást, ebben keresi a önmagát. Az mit mond el az emberről, hogy neki mi nincs rendben? Most ez hülyén hangzik, vagy gonoszan hangzik, de hogyha valakinek vannak kilátásai az életben, meg így egészséges életet ér, szerető családdal, akár barátokkal, olyan munkával, amit szeret, stb. Így nem érzem, hogy nagyon a jóslásba, meg a jövőt kiszámításába kell menekülni. Ez nem lehet, hogy az van, hogy a modern korban rengeteg ember azt érzi, amit már mondtam somosz, hogy egyszerűen nincs annyira hatással az életére, mint szeretne, mert csak egy porszem a sivatagban, és ha már nem lehetek hatással az életemre, akkor legalább ezt a bizonytalanságot azzal ellensúlyozom, hogy jósoltatok, kiszámolom, és akkor legalább az ad valami kapaszkodót az életben. Valakinek Jézus adja, valakinek az asztrológia, valakinek április 14. Április 12, bocsánat. 14-én még tart majd a ünneplés, vagy a pakolás. Valami kapaszkodó mindenkinek kell az életben. Amiben gyakorlatilag évszámokhoz tudjuk rendelni az egyes égi testeket. Ezt a számítást azért nem fogom most elmondani, mert én nem találom kellően hitelesnek, és nem... Akkor már ketten vagyunk. Az jó, ő nem találja, de én ugyanúgy az a baj, hogy ő most valamit nem talál hitelesnek. Én azt mondom, hogy jó, de szerintem az a másik se hiteles. Pont ugyanannyira tudod a sajátodat bebizonyítani empirikusan, mint az, amit te nem tartasz hitelesnek. Ténylegesen, hogy ami szakmailag működő, bizonyított és tapasztalatokon alapuló megfigyelésekből megerősített információk szerint fogjuk megnézni 2025 numerológia és picit asztrológia rezgéseit. És egyébként minden évnek három fontos összetevő rezgése van. Három. Próbálom három összetevő rezgés évente. Jó. Az első az úgynevezett univerzális év, aminek az a lényege, hogy 2025-re számítjuk, és gyakorlatilag január 1-től december 31-ig érvényes. De jó, ez pont éjfélkor. Ahogy ti is, amikor szilvesztereztek, és éjfél tutott az őre, és meghallgattátok a magyar... Mármint a... Kutyafülű aladár. A köztársasági elnök beszédét, ugye azt hallgattátok meg, akkor éreztétek, hogy most a rezgések így hirtelen megváltoztak. Az a bajom, hogy megint azt érzem, hogy földhöz ragadtak. Földhöz ragadtak, hogy nem lehet az, hogy az ennyire földhöz ragad dolgokhoz, hogy az ember kiszámol, hogy hogy megy körbe a bolygók körül a bolygónk, és vagyis a nap körül a bolygónk, meg aztán az meg nyilván mindenfele megy, meg univerzum, meg a... Meg ugye a napkitörések. Naprendszerünk, nem a naprendszerünk, bocsánat, a galaxisunk is mindenfele mozog, oké. Okay. Az, hogy most pont hogy milyen gyorsan megyünk körbe, és az amúgy ki van számolva valami, de amúgy az se pontos, mert azért vannak eltérések, meg azért minden egy ország, nem minden pont úgy megy körbe, érted? De hát vannak időzónák, hogy ezen könnyítsünk, hogy nem minden faluba más legyen az idő, de hogy ezeket nem veszik számításba, hogy ezek a földhöz ragadt dolgokat is beleépítik az amúgy egyáltalán nem földhöz ragadt dolgokba. Szóval azt érzem, hogy nincs fantáziájuk, és ezért muszáj nekik a földhöz ragadt dolgokhoz beleépíteni, hogy az ember meg tudja ragadni, mert hogyha tényleg lenne spiritualitás, az nem lenne ennyire földhöz ragadt. Az nem évekbe gondolkozna, az nem buszon ülő szellemekben gondolkozna, hanem egy sokkal emberileg megfoghatatlanabb valóságokba. Érthető, amit mondok? Remélem, igen. És ez mindenkire egy picit érvényes. És ez attól univerzális, hogy ez az az energia, ami mindannyiunkra érvényes. Van ennek egy kiegészítő számítása, ami a 25-ből jön majd ki ebben az esetben, tehát külön nézzük az egyben a 2025-nek a rezgését, és külön nézzük egyébként a 25-nek a rezgését. Mennyivel izgalmasabb bárminek a lória? Ezeknél egy szerintem és tapasztalataimon és a sok száz elemzésből fakadóan bizonyítottnak érzem azt, hogy egy még jelentősebb energia, az úgynevezett személyes éved. Mert 2025 az nem mindenkinek ugyanarról fog szólni. Hát, az biztos. Úgy szoktam ezt szemléltetni például a numerológia tanfolyamon, a 2025 univerzális rezgése az olyan, mint hogyha festeni akarnál, és az univerzális év lenne az alapvászon. Annak a színe, annak a formája, annak a textúra. De amúgy az is bajom, hogy egy évre se lehet ráhúzni, hogy ez az alaprezgése, mert vannak események, amik egy nap alatt történnek, vannak események, amik fél évet lefednek, és nem, és akkor mondjuk elkezdődnek októberbe, és tavaszig tartanak, szóval így mindent, hogy így ez a rezgése ennek az évnek, az megint földhöz ragad, hisz az dolgok nem így történnek, van, amik évek alatt történnek, van, ami hónapoknak a folyamata, minden mindenből jön állandóan, és hogy azt, hogy ezt így be akarjuk szűkíteni egy évre, csak hogy jobban el lehessen adni, az is megint ott tartunk, hogy ha én hinni akarnék a spiritualitásban, és tényleg hinnék a spiritualitásban, nem ebbe a formájába hinnék, ami láthatóan ennyire földi valóságba gyökerezik, miközben pont attól akarok elvonatkoztatni. Lehet, hogy megbolondultam, de remélem, hogy értitek, mire gondolok. Ja, tehát, hogy mi az a vászon, amire te egyébként a saját akaratoddal tudsz festeni, működni, tehát az alapot adja meg. De az, hogy neked milyen festékeid vannak, milyen ecseted van, mit tudsz létrehozni, milyen kreatív ötleted van, hogy tudod azt, mit tudsz rá festeni és rajzolni, az a te, ebben a példában a te személyes éved, a te személyes energiád, ami, ha arányaiban kéne nézni, akkor ilyen 70-30%-os arányban érzem azt, és tapasztalom azt, hogy... Ja, ez is olyan hasra ütésszerű. De most már valami jóslatot akarok bazeg erre az évre. Milyen év és az univerzális év mennyire hatnak egymásra. Tehát a személyes éved, ami egy numerológiai számítás, amivel meg tudod határozni a saját személyes időszakodat. Hát, hogy túl sok gondolatot rakok ebbe, ezt csak érezni kell. Érezni kell! Amúgy nyitott akarok lenni, nem az, nem úgy, de hogy... Amúgy van egy Spiri Fesztivál Magyarországon, azt láttam. Spiri Fesztivál, mi a franc neve? És nem csak spiriket hívnak amúgy, de oda el akarok menni forgatni, remélem beengednek. A keresztény fesztiválos videónk is fantasztikus lett szerintem. Awareness Fesztiválra remélem oda is beengednek. Én nem vagyok egy ilyen véres szájú ember, el tudok beszélgetni, nyilván valami fölkúr, de hogy így nekem is fejlődnöm kell ebben, lennének kérdéseim. És biztos érdekeseket lehetne beszélgetni. Úgyhogy az Awareness Fesztivál remélem, hogy tárt karokkal vár majd. Hogyha épp ráérek, nem tudom mikor lesz. Az irányultságát, hogy miről fognak? Manasz Fesztivál, azt nem ismerem. Akkor kettő spiri fesztivál van? Küldjétek el, hogy hova menjünk forgatni. Műsorkukac@fokusstudio.com, hogyha valami ötletetek van, hogy hova menjünk forgatni, fesztivál, ember, egyesület, ilyeneket, mindent küldjetek. Nézzük meg ténylegesen 2025-nek a rezgését, amit hogyha összeadod egyesével a számjegyeket. Ja, egyesével összeadom, akkor 9 jön ki, meg 7. Aha. 2, meg 0, meg 2, meg 5. Ez egy 9-es számértéket fog kiadni. A 9-es a numerológiában a Neptunuszhoz, illetve a halak állatövi jegyéhez tartozik, vagyis itt már sejtetjük, hogy itt mély, belső, lelki kérdésekkel kell majd foglalkoznunk, vagy legalábbis 2025... Az nagyon igaz! Melyik évben nem kell legalább egyszer mély, belső, lelki kérdésekkel foglalkozni? Ez miért különleges? Olyan dolgokat mondom így, egy napi horoszkópban is, hát igen, előfordul minden nap, hogy lelki kérdésekkel foglalkozni. Egy év alatt aztán meg biztosan. Én látom, kiszámoltam, összeadtam a számokat, 2025-ben is el kell menni majd boltba, enned kell, hogy túlélj. Lesznek nehezebb napok, lesznek könnyebb napok. Lesznek közéleti balhék, hoppá, már nagyon-nagyon jósolgatok. Lesz nevetés, lesznek érzelmek, lesz, hogy fáj valami. Jó, igen. A Neptunuszhoz hozzátartoznak a legmélyebb... Várj, Neptunusz? Nem a Vénusz volt? Almaink és függőségeink is. Itt nem csak az alkoholra kell gondolni, vagy ilyesmi, vagy dohányzás. Hanem a TikTokra, amúgy. Hanem minden, amitől tényleg függve érezzük magunkat. Tényleg, ez nem csak fizikai függőséget jelenthet, hanem mindenféle érzelmi. Szóval a függőség, ami mindenkinek van, jelen lesz 2025-ben is. Hát most ez most bejött vagy sem, hát ez nehéz így megmondani. Lelki függőség. Hogy igazából azt mondod, hogy figyelj, lehet minden. Minden a világon. Van, és lehet, hogy lesz. Olyan dolgok fognak történni, ez jó hír, amik még nem voltak. És akkor te ott állsz, hogy aha, hát végtől is voltak dolgok, és akkor így, ugye? Ugye mondtam, hogy lehet függőség, fizikai függőség, szellemi függőség, bármi. Volt valami függőség? Hát jó, hogy mindenféle függőség, mindenféle függőség. Hát valami biztos. Hát látod? Látod? Kapcsolatfüggőség, társfüggőség, munkafüggőség. Valami biztos volt. Valamire csak ráhibálsz, ha végigmond mindent. Itt az ABC, ABCDEFG végigmondja. Ezekből a betűkből, amilyen szó kijöhet, az mind megtörténet, és akkor ott az, végtel is, ha összerakom, azt összerakhatom bele egy mondatot is, ha akarok, és akkor látod. A dolgok, amik tényleg függően viszonyulok hozzá, és úgy érzem, hogy ha abban valami változás történik, akkor én magam összeomolhatok. Tehát a Neptunusz és a 9-es év a legmélyebb belső lelki témáinknak a negatív oldalával való foglalkozásáról is szól, de cserébe a legmélyebb, legbelsőbb vágyaink, indítatásaink, érzéseink megnyilvánulásának is kiemelt lehetőséget hoz 2025 ebből a szempontból. Nem tudom megfogni, kicsúszik a kezeim közül egyszerűen. Egy kicsit gyakorlatiasabban megfogalmazzam, mély belső lelki témák jöhetnek a felszínre. Itt jön be a második üzenet, a hetesség, ami egyébként a Szaturnuszhoz kapcsolódik, ezáltal egy kicsit a vízöntőhöz, meg a bakjegyéhez is kapcsolódik, és a hetesnél jelenik meg az, hogy ezeket megoldjuk, ezeken túljussunk, és egyébként a hetesnek, a kilencesnek egy ilyen összrezgés, egy összenergetikája. Remélem, a Teki hallgatja, és annyira kíváncsiak, hogy Teki a fejében most mi ez. A hetes szám a numerológiában az, amelyik összeköti az anyagi világot a spirituális, a lelki világgal. Minden számra van 1000 dolog, és az ötös ez nem köti azt. Anyagi vonal, spirituális vonal. Tehát itt nem úgy megy, mint egy ilyen, hogy mindegyik nő, hanem az egyik férfi lefele csök. Igen, jobbra nő, ezt nem így szokták ezeket, de akkor itt így van, ezt is át kell gondolni. A hetes jelképezi azt, hogy felismerem a saját belső indítatásaimat, a saját belső vágyaimat, és azokból fakadóan el tudok indulni a valódi, tényleges megvalósítás irányába. Tehát gyakorlatilag, ha így össze kéne foglalni a 2025 univerzális rezgés... Na, most ha valami kézzelfoghatót szeretnék. Akkor a legbelsőbb lelki vágyakkal foglalkozni megoldás és megvalósítás orientált módon. Ezt lefordítva, ha félelemmel, szorongással, aggodalommal, függőséggel találkozol a belső tartalmaidból, tehát most olyan szituációk jöhetnek 2025-ben... Amiben mindenki találkozik minden évben saját magával, igen. Amelyek rávilágíthatnak a benned lévő aggodalmakra, szorongásokra, félelmekre, esetleges függőségekre, de nem azért, hogy ezektől te szenvedj, hogy ezekben benne fürdőz, és tényleg egy ilyen tragédia legyen belőle, nem erről van szó, hanem a hetes mutatja, hogy ezekre most azért világít rá adott esetben a sors. Isten, próbálom már követni. Buta vagyok ehhez. Megoldási lehetőségek is jönnek ezekhez a lelki ez egy év alatt sok dolgot? Egy év alatt csak lehet kezdeni valamit. És akkor most, ha valaki erre most jön rá, vagy most látja ezt a videót általam, akkor lemaradt? Vagy 26-ban is megoldhatja a függőségét, vagy várni kell megint egy 7-es-9-es évre? Érdemes aktív cselekvőjének lenni ennek, vagyis beleállni, hogyha találkozol, felszínre jön egy mély lelki téma. Beleállni. Következetesen lépésről lépésre. Ha kell terápiára menni, ha kell szakember segítségét kérni, ha kell blokkoldó technikákkal foglalkozni, ha kell többet meditálni, elvonulni, befelé figyelni. A felgyorsult világunkban ezt nehéz tudatosítani, és nehéz megérteni, és nehéz... Hát nem tudom. Ez nesze semmi fog meg jól ma megint. Nem tudom, mire számítottam. Elfogadni, befogadni. Valami konkrétumra? Mindannyian szeretnék sikeresebbek lenni, boldogabbak lenni. Nyilván nehéz úgy jósolni, érted, hogy mindenkire a világon ez rá érvényes legyen. Szóval gyakorlatilag a világ összes dolga megtörténik az összes évben. Nehéz olyat mondani, ami így általánosan érvényes, de az előző évben nem volt, a következőben meg megint az lehet, vagy megint nem lesz. Csak ebben az évben érvényes, előzőben nem volt. És igazából mindenki más országban, korban, életszakaszban van, úgyhogy a világon mindenkire érvényes valami, ami lehet, hogy utána már jövőre másra lesz érvényes, szóval gyakorlatilag mindig van mindenből, és akkor így mondj valami általánosat. De most a boldogság, a sikeresség és az előrehaladás bármilyen érdekes, nem biztos, hogy a kint elvégzett tevékenységeid mennyiségétől fog függeni, hanem a tevékenységeid közben megélt belső minőségeidből. És ugye minden mindennel összefügg, ha emlékeztek a tavalyi évnek, pláne a tavalyi év végének egy óriási pánikja volt, vagy egy óriási történése, ki hogyan fogta fel, a Plutó vízöntőbe lépése. Ne idegesítsen, tényleg? Én pániknak, nem tudom, ti hogy vagytok vele. az tényleg kemény volt. Emlékszem, hogy megtudtam a hírt, és így leizzadva, zihálva keltem, rögtön hívtam a tekit, hogy Uramisten, hallottad, hogy a vízöntő... A Plutó vízöntő belépése. Igen. Hívtam a tekit, hogy bazd meg most... Érezted? Mondta, hogy igen, éreztem én is. A Plutó lett vízöntő. Igen, bazd meg, az volt. Ez teljesen ki vagyok. Rottyon voltunk mindannyian. De hát lehet, hogy valaki ezt egy lehetőségnek fogta föl, igazából lehet, hogy az még jobb. Radikális megtisztulásnak a lehetősége. Ez egy folyamat, ami folytatódik 2025-ben, hogy most rálátunk a legbelső lelki témáinkra, vagy azért, ahogy már mondtam, hogyha ez pozitív vágy, indítatás, akkor megvalósítsuk. Ha viszont negatív, ami szenvedtet minket, amitől nem érezzük jól magunkat, azokat pedig megoldani, meghaladni, radikálisan tisztítani. Már csak 90 valahány, na. Ne aggódj, ebből én sem vagyok kivétel, nekem is már megvannak az időpontok, hogy mikor, milyen tisztuló programokra megyek, mert nekem is ebbe bele kell állnom, és ezt csak azért mondom el, mert ez mindenkinek egy aktív lehetősége, hogy most beleállhatsz a régóta veled lévő, régóta benned szúnyadó érzelmi lelki kérdés. Ez igazából az ember mindig keresi az indokot, hogy és akkor ez ad az embereknek, hogy na jó, most hát tényleg foglalkozok, hát ezt mondta a numerológus is, miközben foglalkoztattam volna eddig is vele, és amúgy, hogyha ez az igazi motivációm, akkor igazából idén se fogok nyilván ezzel foglalkozni, csak így elkezdem, mint amikor az emberek elkezdenek edzeni januárban. Szóval most ezeket vagy megoldod a numerológus nélkül, vagy ez egy boost lehet, aztán egy motiváció minél könnyebben jött, annál könnyebben is elmegy. A hetes még emellett azt üzeni, hogy érdemes nyugodtan, lépésről lépésre, megfontoltan, megszentelt figyelemmel haladni. A hetes is azt jelképezi, hogy ne kapkodj, ne rohanj, amikor lehet lassan, megfontoltan, lépésről lépésre haladni az utadon. Ez lehet igazán előrevezető, és ahogy mondtam, ez a... Semmi. Ez is egy nagyon árulkodó dolog, hogy visszanézed a jóslatot, vagy hogy mit ajánlott 2025-re, és nem lehet semmit számon kérni rajta, mert ha megtörtént, hanem ezt nem lehet számon. Itt nincs, ami, nincs mit számon kérni. És ez milyen kényelmes, ugye? Alapvászon 2025-ben ezen belül kell majd értelmezned a te személyes éveidnek az üzeneteit, és egyébként, hogyha mélyen, és biztos, hogy fogok hozni ezzel kapcsolatban tartalmakat, egyébként, ha érdekel, nyugodtan jelezzétek itt kommentben, de ha végképp türelmetlen vagy, január 18-án fog elindulni a numerológia tanfolyam, úgyhogy addig igazából nyugodtan lehet jelentkezni, illetve egyébként, hogyha a numerológiáról szeretnél többet tudni, jobban... Hát egyelőre nem győztetek meg. Ismerjük. Pedig én próbálok. Ha valaki rengeteg spiri videót megnézett, rengeteg spiri vonalat ismer, az összeset, már a szakifejezéseket, gyakorlatilag szakértője vagyok a témának, nem is tudom, miért nem hívnak engem a fesztiválra amúgy is előadni. Berarakod ezt a sok idiótaságot, akkor majd az a két idiótaság nem összeadódik, hanem összeszorzódik egy ilyen idióta kocillává, és ilyenek jönnek ki a szájukon. Lehetne egy tier list a kedvenc spiri irányaimból. Én nem lehet azt mondani, hogy nem néztem meg rengeteg ilyen dolgot, és nem, ez egy nagyon-nagyon halványon győz meg, semennyire nem győz meg. Ez annyira látványosokat szokott tévedni az, aki spirin előadja, hogy mit tud, de az legalább bevállalja azt, hogy nem jön be, vagy le, de hogy ez a megfoghatatlan, kicsúszik a kezeit közül, semmit nem mondok. Ez a leggyávább spiritualitás. És azt hiszem, hogy egész jól körbe is írtam, meg össze is foglaltam 2025-nek az alapvető rezgéseit, mert asztrológiai szinten is gyakorlatilag ezek a fő energiák. Megnéztem a fő képleteit 2025-nek, mert több is... Vannak képletek, és az honnan lehet letölteni? Egyébként. Az egyik a téli napforduló, a másik a tavaszi napi egyenlőség, ezek mind-mind asztrológiai értelemben új év pillanatoknak számítanak, uh-huh. És ezeknek a képleteiben egyébként a Vénusz nem volt annyira meghatározó helyen, mint a Neptunusz. Igen, ezt szólni is akartam, hogy gyanúsít, de jó, szól, de megoldott, időbe szólt. Tudjátok, hogy mi a baromi érdekes? Hogy 2025 egy 9-es év, vagyis a Neptunusz éve. Baromi érdekes. A tavaszi napi egyenlőségnek a pillanatára állított asztrologiai képletben a nap és a Neptunusz együtt áll. Na, lesz ott pánik, vagy jó, vagy nem pánik. Tökéletes, exakt együttállásban. Valaki találkozott élőben egy Access Bar-os csajjal? Beszélgetnem kell egy ilyen videóba. Egy Access Bar-ossal. Egyszer muszáj. Lehet, hogy nekem kéne egy ilyen vlog sorozat, amiben az összes spiri, ilyen 8 részes sorozat, mindegyikben valami spiri dolgot. Elmegyek jó sorratra, elmegyek Access Bar-ra, és ott beszélgetek emberekkel. Én szerintem az egy, az a következő következő lépése ennek. Már itt már úgy érzem, hogy kimaxoltam, amit a YouTube-on el lehet érni. Úgyis a vlog irányba akarok menni, meg ilyen műsorokba, és én... Hát írjátok meg, hogy szeretnétek-e. Na, Istenem. Mindig a legdrágább videókat találom ki én is, hogy menni kelljen. Nyilván a legolcsóbb az, hogy csak itt ordibálok, de ez is kell, ezt is szeretem. Én szerintem itt az idő egy kicsit kiszabadulni, a lehetőségünk megvan. Ez az irány. Úgyis amúgy igen, azt hitték az emberek, hogy amikor a jól van, ez így kezdődött, akkor kezdtünk el dolgozni, nem már előtte lévő hétben is nagyon sokat beszélgettünk, felvázoltuk az egész évet, a Borka gyakorlatilag a naptárba írta az egész 2026. december végéig, hogy mikor mi fog történni, mikor akár céges szinten, akár kopas csimpán szinten, akár nem tudom, nagyobb terveink vannak. Most az első fázis azt szerintem az áprilisig tart, az közélet az addig föl lesz bojdulva, és mi sok közélettel foglalkozunk, úgyhogy addig is van egy csomó tervünk, de utána, hogy azért ez egy olyan év, ami feladja a leckét. Hát nem, mint az előző nem adta volna fel, de hogy ez máshogy adja fel a leckét. Itt úgy érzem, hogy ha nyer a Fidesz, ha nem, valami irányba ki kell találni magunkat. Újra, valamennyire. És én nagyon örülnék, ha már a közélettel ugyanúgy érdemes és kell is foglalkozni, de hogy kicsit föllélegezhet mindenki, és kicsit más érdeklődés is elindul benne. Akár a kultúra iránt, akár vlogok iránt, akár társadalmi diskurzusok, amik nem csak arról szól, hogy Fidesz vagy nem Fidesz. Szóval én nagyon szeretném, hogyha ez a folytogató Fidesz vagy nem Fidesz az eltűnne, és én nem félek attól, hogy nincs kurva sok izgalmas téma, amiről lehetne beszélni. Sőt, várom. Ez egy újabb kihívás, ami, hát hogyha megint nyer a Fidesz, akkor aznak jön a Fehér Oroszország, akkor kicsit szarabb lesz a hangulat. Én nem szeretném azt. Nagyon jó lenne egy kicsit értelmes dolgokról beszélgetni. Ezt majd április 12-én meglátjuk. Majd hát, ha megjósolják ezt is. Még libabőrös is vagyok, ahogy erről beszélek. És erről... Hát legalább te. Beszélek, hogy a numerológiában megjelennek az asztrológiai üzenetek, és fordítva is. Tehát konkrétan az a Neptunusz áll együtt a nappal az egyik új évképletben, amelyik Neptunusz egyébként numerológiai szempontból mind a kettő szám. Ha ugyanazokat a számokat rakosgatod, akkor lehet, hogy néha kijön hasonló dolog. Nem tudom, mennyivel lettünk okosabbak, hát ez számomra is kérdés. Pár hete visszatekintett a 2025-es évre, nem kell az egészet megnézni ebből a videóból, csak főleg a központi visszatekintését, hogy vajon hasonló dolgokat mondott, mint az elején. Talán nem kell mondanom nektek sem, hogy hát igen, csak kihívásokkal, érdekességekkel, változásokkal és sokat... Na, nézzük, bejöttek a jóslatok. Lezárásokkal, befejezésekkel, átalakulásokkal teli lehetett ez az esztendő mindannyiunk számára. Egy év alatt azért igen, mindenkinek sok változás van az életében. Valahol én sem vagyok kivétel. Ugye tudtuk azt, amikor belementünk ebbe az évbe, hogy 2025 az egy 9-es év lesz. Ugye? Na jó, ez igaz. Rögés szempontból tudjuk, a 9-es azért nagyban szól a lezárásokról, az átalakulásról, a gyógyulásról. A lezárásra átalakul. Én nem emlékszem, nem ezen volt a fókusz szerintem. Itt mint egy kicsit másról beszélne már. És ugyanazonnak a számnak a kapcsán. Mint a belső függőségekről beszélt, meg ilyenekről, ilyen belső dolgokról, így a lezárás, az érdekes, az előző videóban nem volt így kihangsúlyozva. Az a baj, hogy mivel bullshitelsz, általánosságban bullshitelsz, így nyilván lesz átfedés, akármit mondasz, de hogy azért feltűnően nem konzisztens, úgy érzem. Volt az olyan dolgoknak az elengedéséről, átalakításáról, megreformálásáról. Nem erről volt szó, esküszöm. Hasonló bullshit volt, de más volt a fókusza. Legalább konzisztens maradna a számok tekintetében, az nem változott az évszám egy év alatt. Beszéltünk erről nagyon sokat, ugye a kígyó éve volt ez, kínai asztrológiai szempontból a kígyó levedli a bőrét, minden kiderül, ami nem igaz, ami nem tiszta. Nem erről volt szó. Hát gyerekek, legalább megnézte volna a évelei videóját, hogy ugyanazt mondja, bazzeg. De nem. De persze ezt meg lehet mondani, de ez ugyanaz, csak egy más szempontból, de hát igazából aztán akkor lehet mondani bármit. De hogy legalább konzisztens lenne, hogy kb. Hasonló dolgokat mond, de nem. Amire nincsen szükségünk, amiből gyógyulnunk, szükséges is. A függőséget meg lehet említeni, mert az emlékszem, hogy kiemelt volt, hogy a függőségekről. Veletek is beszélgetve az elemzéseken, a tanfolyamokon és a saját életemben is megtapasztalt történések, események, azok mind-mind azt bizonyítják, hogy ez nagyon erősen bejött ez az év. hát a bizonyítják az, hogy velem most történt valami, ami, na látod, a bizonyíték az én olvasatomban egy kicsit más. Én erősen arról szólt, amit tudtuk, hogy szólni fog róla, de nem hát... ezt mondtad? Nem ezt mondtad. Tudjátok, más az, amikor beszélgetünk valamiről, és más az, amikor átéljük, megtapasztaljuk is. Értek, ez csak mégis pénzt kérsz, érte? És olyan, mint ha elmennék az orvoshoz, és fizetnem is kéne még, nem mint a TB-t nem fizetném, és akkor ad egy gyógyszert, és akkor így nem jön be, és akkor mondja, hogy hát ez ilyen érzés, hát most én adom a gyógyszert, aztán meglátjuk, hogy most melyik a jó, vagy hogy most ez most pont ez a gyógyszer kellett, ez majd kitapasztaljuk, de hogy így valami gyógyszert adsz, akkor miért azt adod, hogyha utána úgy is majd kiderül, hogy most mi jött belőle be, hogy mi nem, szóval ez az egész így kicsit ilyen már előre magyarázkodom. Benne vagyunk. És azt gondolom, hogy ennek mentén nagyon izgalmas lesz 2026-ra ráfordulni, hogyha mondhatjuk azt, hogyha jól csináltuk ezt az évet, bár én azt... Ha jól csináltad az évet, akkor a következő lehet, hogy könnyebben indul? Forduljatok hozzám, elő lehet fizetni majd, akkor lesz a Patreonon egy jóslótér, és akkor spiri foglalkozásokat tartok nektek. Hogy akár jól csinálta valaki, akár nem, ez az év ez annyira szükségszerűen ránk tolta a változtatásnak a szükségességét, hogy ezt nem hiszem, hogy bárki nagyon el tudta kerülni. Hát ez nem jött be. Mert ilyen közel volt. Na mindegy, milyen jóslások voltak még. Már a Tisza párt horoszkópjában kettő leszálló csé, instabil, kaotikus pályát jelez előre. 10. ház ural Merkur, a 12. házban a státuszvesztést is mutatja. Na nézzük. Tisza párt képletében ez a leszálló holcsomópont kétú az aszcendensbe, a lagnába. És a Tisza pártnak miből számolják a képletet? 26, 48, 56, 67, 89. A Tisza szót összeadják a számokat, és akkor nagyon hagyjuk, valószínűleg valami ilyesmi. Abszolút nem kedvező, nem tudja megtartani a problémákat, és helyesen kezelni, és el fogja veszíteni a pozícióját. Tisza párt 2025-ben el fogja veszíteni a pozícióját, ezt jósolta. Hát, ez annyira nem jött be. Nem tudom, láttátok, csak mai hírt nézzek, akkor tovább nőtt a Tisza előnye, a Fidesz a biztos pártválasztóknál még gyengült is. Mai hír, még a fideszes felmérések szerint is jön föl valamennyire a Tisza, de mondjuk mostanában lehet, hogy már azt sem merik hazudni. Most mostanában régen még volt az, hogy így, ha megnézted a fideszes méréseket, hogy ott föl a Tisza, de most már lehet, hogy azt sem engedik nekik, hogy ezt megmutassák. De itt most jött a legújabb medián felmérés, növelni tudta az előnyét. Magyar Péter pártjának támogatottsága biztos szavazók pártválasztók körében 51-39 a Fidesz-szel szemben. Ez nem jött be ez a képlet olvasás, pedig össze lett adva a Tisza szónak, a számainak, a képletének az egyenlete. Lehet, hogy nem csak azt számít, hogy a Tisza, kiszámolom, hogy melyik betű hányas szám, összeadom, és akkor ebből tudom a jövőt. Lehet, hogy az is számít, hogy mit csinál az ember. Lehet, hogy jaj, kiszámoltam, hogy összeadtam a 8-at meg a 9-et, adjátok föl. Lehet, hogy valaki azt mondja, hogy figyelj, mi lenne, inkább csinálnánk a dolgunkat, és akkor majd az eldönti. Önbecsapás is lehet ez az asztrológia, hogy akkor, hát most már minek szarakodjak, ki van ez számolva, nem én tettek róla, miközben de tehát ezt róla, csak ezzel nyugtatod magad. Teljes népesség különbségében 40-33. Még mindig 33-mal több, mint amennyit a Fidesz érdemel, de az már más kérdés. Nézzük, a választásra is jósoltak. Most már akkor kezdünk közebb. Ugyanez az ember, aki azt jósolt, hogy a Tisza párt 2025-re lelomboz, ami hát annyira nem jött be, úgyhogy nézzük, mit jósolt a választásra. Ez egy újabb short videó, ahol azért nem törődik az igényességgel, erre a monitort mutogatja, legalább kinyomthat az szebben néz neki még az is, na mindegy. Nézzük, mit jósol. Hát nagyon kíváncsi leszek arra, hogy a választási időpontja, ugye azt mondják, április 12-én vasárnap lesz, de hogy ez még nem hivatalos, de hogyha az akkor lesz, akkor a választások... Ez egy kicsi pénisz. Szerintem nem. Vagy ez minek a jele? Ah, Istenem, de éretlen vagyok! Hát amikor nagyjából már igazából tudni a végeredményt, akkor a hold be fog lépni a vízöntőjegybe. Hold a vízöntője, ajaj, na az baj. És ez például Magyar Péternek, itt van Magyar Péternek a vízöntőjegye, az a 4. házban van, de hogyha a holdtól nézzük, hogy a védikus asztrológiában, a holdtól kell nézni, mert az a születési jegy, akkor ez a ráktól kezdve, számítva, az a 8. ház. Ha viszont a Orbán Viktornak nézzük, akkor a hold a vízöntőjegyben, ugye, a születési jegytől Neki ugyanúgy a... Minden van írva 33. Nyald a seggem télen-nyáron. Jó esetben annyit százalékon áll a Fidesz kb. Soha többé Fidesz. Ez olyan bullshitter, és mi régen azt játszottuk, hogy ilyen képleteket, meg nem létező elméleteket írtunk fel ilyen hosszú lapra, mint hogyha ilyen fizikusok lennénk, és az egész egy bullshit volt. És ezzel nagyon, még talán meg is tudom találni, hogy általános iskolában mivel játszottunk Sisúval, meg Csabával ilyen baromságokat. És akkor ezzel nevetgéltünk magunkban. Ugyanez van bennem, hogy így direkt így, meg volt a hat lépésen a kedvenc sorozatom a Nincs rossz válasz a Sisúval, ami arról szólt, hogy akármit kérdeztem, nem mondhatja, hogy nem tudja, valami bullshitet ki kell találni. Hogyan hozták létre a Bakelit lemezeket? A Bakelit lemezekről kevesen tudják, hogy egy speciális fának a anyagából készítik. Ez a fa, ez csak az Amazon a szerdeiben megtalálható. És ugyanez a feelingem, csak ott ezt viccből csináltuk, ez meg komolyan is van szimaszva. Mint az aszcendens szűzjegytől, akkor az a hatodik házba kerül, és az a gond itt, hogy Magyar Péternek ez a hold állás, illetve itt van a sárkány feje is. Most, hogyha a vízöntőbe kerül, ez egy veszteséget hozó állás, hogyha mert azt mondják, ugye a tradíció szerint, hogyha a nyolcadik házba kerül a hold, akkor ez veszteséget, feszültséget és aggodalmat hoz. A sárkány feje pedig szenvedést hoz. Mondjuk feszültség az biztos lesz, ezt mondjuk még be is jöhet. Státuszvesztést is hozhat, illetve akadályoztatást is hoz. És van, aki ezt elhiszi, meg ilyen önbeteljesítő jóslatok is lehetnek sokszor, bár az előző jóslat, amit megnéztünk, egyáltalán nem jött be, úgyhogy remélem pont annyira lesz most is igaza. Viszont Orbán Viktornak a képletében ez a helyzet pedig sokkal jobban néz ki, mert ugyanaz. Itt ez a terület, ez a felszabadulást hozza. Felszabadul a munka alól, remélem. Nem úgy nézek ki, mint akinek hamarosan lejár az ideje. A ellenségektől, de betegségektől is, tehát ez a hatodik ház, tehát a nyomás alól felszabadulást hoz, illetve... Nyomás alól? Végre nyugdíjba mehet az öreg. Már ezt is úgy értelmezzük, ahogy akarjuk, ha már egy másodpercig is komolyan vesszük. Örömteliséget, meg sikert hoz. Uh-huh. Szóval az az igazság, hogy ez, hogyha tényleg április 12-én lesz a választás, akkor Magyar Péternek nem, ez a tranzit hold, illetve a sárkány. Tök más időpontot mutat amúgy a kettő. Ez nem kedvez. Ez inkább Orbán Viktornak fog kedvezni. Tök más hónapokat mutogat, bazzeg. És amikor bejelentik, akkor jelentkezem ezzel kapcsolatosan. Reméljük, ez is pont úgy öregszik, mint az előző. Még van itt valami okosság. És Orbán Viktornak abban az időben elég izgalmas, érdekes bolygó korszakai, bolygó ciklusai lesznek. Ugye a védikus asztrológiában ismert az úgynevezett dasa életciklusok. Egy szót se értek. Ez bolygó ciklusokra is. Én tényleg nem is értem, minek hívja meg a Partizánba a Marcia Lacknert, meg a Ruffot, miért nem ezt a csávót hívja meg, és akkor így fejtegethetné a Marcinak, és így érdekes. Így ott áll az ajtóban a Ruff, hogy bocsánat, nekem azért lenne pár más gondoltam, és ne, most számolja ki, hagyd a mester dolgozni. Nem érted, hogy a vízöntő berép a Vénusz? Ugye egyedülálló a védikus asztrológiában az a dasa életciklus rendszer, ugye a nyugati asztrológia abszolút nem ismeri. Elmaradt. Hát az asztrológiának az egyetemes szintje, az egyetemi színvonala, az asztrológiának az a védikus asztrológia. Egyetemi színvonal, meg az asztrológiát, ezt szeretném mondani, az érdekes. Na most nézzük meg például, vegyük azt, hogy amikor a 2026 áprilisában ugye a körül lesz aktív a sárkány feje, amit a Ráhúnak nevezünk, illetve aktív lesz a Vénusz és a Szaturnusz. Minden? Azt tudni kell, például tegyük fel, ez kifejezetten nagyon erős lesz itt a Szaturnusz. Ugye ez már most mindegyik április? Aktív, de akkor még jobban föl fog erősödni éppen április környékén. És például ez a Szaturnusz, ez a leírások szerint ez hoz vagyonszerzést, királyság megszerzését, ugye a tradíció. Királyság megszerzését? Mit kell még megszerzni ezen a királyságon? Övé az egész. Leírások, klasszikus leír, szöveg leírások alapján mondom. Még neki nem kell megszerzni, neki megtartani kell. Hogyha királyság megszerzése van, az a Magyar Péter utal, hisz a megtartás lenne. Várjál, kezdek belejönni. Élvezetek királyi szinten, illetve kitüntetést is kaphat ez alatt a szak. Kitüntetés. Na jó, találtak még pár pedofilt? Plusz életciklus alatt, és ugye ez várható is, és ezt tudni kell, hogy a Orbán Viktornak a Szaturnusza, ugye ez az átma kárakája, ami a lélek bolygója, és az ötödik házban is van, és kifejezetten erős, és a főciklus az a Vénusz, tehát innen számolva a Vénusztól a Szaturnusz tizedik házra van. Kifolyik az agyam, basszeng. Innen kell számolni, és ez a tizedik házra van, tehát ez mindenképpen emelkedés, sikert fog eredményezni a karrierjében, a munkásságában, pozícióban. Ennél nagyobb sikert. Például nagyon, nagyon komoly előrelépést hoz a tizedik házban, ugye itt nézzétek meg, sárkányfej a tizedik házban van, tehát ez különféle... Sárkányfej a tizedik házban, aha. Igen, a retrográdot azt nem figyeltük meg, azt kínosan elhallgatják, hogy mi van a retrográddal. Előrelépés, ambíció. A rezgések szót se hallottam még, a leszületés se. Státuszban. Hiányos dolgok vannak. Van vagyonszerzésben, utazásokban, sikereket. Majd így zavarba hozom, hogyha azt kéne, hogy így felkészülök ilyen mindenféle kifejezésekből, és így amikor beszéltek spirikről, akkor mondom, de most én úgy tudtam, hogy a Mercury retrográdban lesz, és így... Jó, igazad van amúgy. Jó, ez jogos, hogy, és mondom, ez a rezgés, ez most a tizedik házban nem megszokott a sárkány feje, és akkor így elgondolkozik majd, hogy mi? Még egy érdekesség, hogy amikor volt bukása, ugye 2002 májusában, áprilisában, májusában, ott elvesztette a rangját, pozícióját, státuszát, és ez a klasszikus szövegeknek megfelelően ez így is történt. Uh-huh. Tehát utólag már persze, hogy úgy időben történt. A Mars életciklusa volt, ez egy pár hónapos. Hát valaki mindig elveszti a választás, szóval valakire mindig ráhúz. Ott kell elképzelni, de benne volt abban az időben, amikor voltak a választások, és például a klasszikus leírás mentális aggodalmakat, gyötermelket ad. Az azért van, mert a Mars ugye a 8. háznak az ura, 12. házban van, illetve ez egy nagyon káros bolygó itt a Mars, ebben a helyzetben, úgynevezett. Szóval, hogy nagyon sokan úgy gondolják, hogy Orbán Viktort valamilyen fajta bukás éri ez alatt az életciklus alatt, de ez a rendszer, ez abszolút nem mutatja. Én többféle asztrológusnak a munkáját így meghallgattam, és az egyik kifejezetten azt jósolt Orbán Viktornak, hogy valamilyenféle jogi eljárás alá fogják vonni. Úgy látszik, hogy asztrológusok sem értenek egyet, hogy mit olvassanak ki ebből a tudományos számításokból. Hogy akár bebörtönzik pár hónap múlva, meg ilyen nagyon vad dolgokat mondott, és elképesztő, hogy asztrológiai név alatt, hogy milyen kontárkodás történik. Kontárkodás? Ja, ez fantasztikus. Na, hát majd ugye ezek olyan dolgok, amik majd le lesz ellenőrizve, és majd levonjuk ezekből a következtetéseket mindenki magának, ugye? Hát én például levontam az előző jóslásodból, ami egyáltalán nem jött be. Elég volt. Nekem elég volt, én elég dolgot megtudtam. Nem tudom, mit jósolnak amúgy 2026-ra. Félek, hogy azzal se leszek előrébb. Hát nem annyira jöttek be ezek a jóslások, de gondoltam, hogy csak így itt kezdődik az év, ez legyen egy kis laza bemelegítés, ne rögtön a mély vízbe, kicsit nézzük meg, hogy mit hoz az év. Fel tudjak rá készülni, ti is fel tudjatok rá készülni. Ennek szellemében mehetünk tovább, hogy figyeljetek, én is kiszámoltam itt a dolgokat. És azt láttam, hogy neccesek a rezgéseitek, szerintem lesz egy ilyen pár hónapotok, ami nehezebb lesz, de utána, hogyha jól veszitek az akadályt, akkor szerintem az egy új megújulást hozhat, és akkor kell résen lennetek, hogy elkapjátok ennek a szelét, mert pont akkor lép át az egyik házból a másikba, és ha résen vagytok, és jól kihasználjátok ezt a nehéz időszakot, akkor cserébe a nehéz időszak nagyon sok dolgot megtanít majd magatokról, ezzel le tudjátok zárni azt a nehéz korszakot, és egy új korszakot elkezdeni majd. Ami azt jelenti, hogy új lehetőségeket fogtok meglátni, amit eddig valamiért nem láttatok meg. Lesznek barátok, akik meglepnek titeket, lesznek ismeretlenek, akik beléphetnek az életetekbe, de lehet, hogy lesznek barátok, akik meg kilépnek, és ismeretlenek, akik belépnek, és de lehet, hogy ismeretlenek is be se lépnek, hanem oda sem mennek se belépni, se kilépni nem fognak, hanem csak így elkerülitek egymást, és lesznek barátok, akik meg ott maradnak, és nem fog semmi változás történni, de arra is figyeljetek, hogy a szeretteiteket néha beszéljetek velük, mert hogyha nem beszéltek soha, meg nem tudom, mit csináltok, mondjuk a pasiukat elszeditek, akkor lehet, hogy meg fog haragudni, már ha lebuktok, ha nem, akkor nem. Szeretnétek külföldre költözni, akkor lehet, hogy nagyon jó lehetőséget tartogat az április majd erre, de arra is lehet, hogy a hazaköltözésre. Nyáron meleg lesz, télen hideg lesz, ezt ezt megjósolom, mert mondjuk a MÁV az ezt el szoktad felejteni. Nem tudom, valamit még kihagytam. Én azt olvastam, hogy inkább strandra a nyári időszakban érdemes menni, kabátot inkább ősszel és télen kell hordani, tavasszal is lehet, hogy egy kicsit kabátot kell még hordani, de nem végig. Mindenkinek tele legyen szeretettel, ezt kívánjuk az évre, megbocsájtással, szintlépéssel, lelépéssel, föllépéssel, álmokkal, álmok elérésével, lezárásokkal, megnyitásokkal, és rengeteg élvezettel. Mindenki él meg az élvezeteit, még miatt világháború lesz, de az még nem biztos, még nem számoltam ki. Így 3 számot kéne összeadnom, de hát kinek van erre ideje? Most egyenlőre koncentráljunk arra, ami van. Ami most van, az lehet, hogy máskor nem lesz, de most van. Amíg van, addig tök jó, hogy van valami. Amikor később majd más lesz, akkor majd visszatekintünk arra, ami volt, és megállapítjuk, hogy már nincsen, és már más van.